Warszawa pod numer 72052. Koszt jednej wiadomości to 2 zł i 46 groszy. Ogłoszenie nadawcy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, lany poniedziałek, 22 kwietnia, jest 7. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zmiana na fotelu prezydenta Ukrainy. Wybory wygrał wczoraj Wołodymyr Zełański. Rośnie liczba ofiar zamachów na Sri Lance. Nie żyje już 290 osób. 5 maja na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego odbędzie się Narodowe Granie 2019. Wiwat Moniuszko. Zwycięzca wyborów prezydenckich na Ukrainie, Wołodymyr Zełański, obiecuje, że nie zawiedzie pokładanych w nim nadziei Ukraińców. Z kolei Petro Poroszenko, który pożegnać się musi z fotelem prezydenta, zapewnia, że nie odejdzie z ukraińskiej polityki. Wczoraj nad Dnieprem odbyła się druga tura wyborów prezydenckich. Według danych Exit Poll Wołodymyr Zełański otrzymał ponad 70%, a jego kontrkandydat Petro Poroszenko uzyskał około 25%. Po ogłoszeniu danych Exit Poll Wołodymyr Zełenski dziękował zarówno tym Ukraińcom, którzy na niego głosowali, ale też tym, którzy dokonali innego wyboru. Dziękuję Ukraińcom, niezależnie gdzie się znajdują. Obiecuję, że nigdy was wszystkich nie zawiodę. Zełenski zwrócił się też do, jak to określił, wszystkich krajów byłego Związku Radzieckiego. Popatrzcie na nas, wszystko jest możliwe. Petro Poroszenko uznał swoją porażkę, gratulował Zełenskiemu, ale zapowiedział, że nie odejdzie z polityki. Musimy bronić europejskiej i euroatlantyckiej strategii, bo są to pryncypia i cele, o które walczyliśmy przez ostatnie 5 lat, a które obecnie niestety są zagrożone. Zwycięzca wyborów Wołodymyr Zełenski popularność zdobył jako komik telewizyjny. W kampanii unikał spotkań z dziennikarzami i nie przedstawił jasnego programu wyborczego. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. 290 osób, w tym prawie 30 obcokrajowców, zginęło w zamachach na Sri Lance. Według dotychczasowych ustaleń wśród ofiar nie ma Polaków. W serii 8 wybuchów, do których doszło m.in. w kościołach i hotelach, rannych zostało około 500 osób. W związku z atakami aresztowano 13 osób. Do pierwszych 6 wybuchów doszło wczoraj rano w 3 kościołach, gdzie odbywały się nabożeństwa wielkanocne, oraz w 3 luksusowych hotelach. 7 eksplozja nastąpiła w niewielkim pensjonacie na przedmieściach stolicy Sri Lanki Colombo. Do 8 wybuchu doszło z kolei w pobliżu estakady na obrzeżach stolicy. Według informacji przekazywanych przez władze Sri Lanki, większość eksplozji to prawdopodobnie samobójcze zamachy terrorystyczne. Ataki potępili światowi przywódcy. Za ofiary modlił się papież Franciszek. O modlitwę zaapelował również przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki. Musimy wyrazić i chcemy wyrazić właśnie tę łączność z ich cierpieniem, współczuć ich cierpieniu i modlić się za tych, którzy są ofiarami tego całego szeregu zamachów terrorystycznych. Na Sri Lance mieszka około 1,5 miliona chrześcijan, którzy stanowią 6% społeczeństwa. Większość z nich to katolicy. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Chrześcijanie, którzy świętują Wielkanoc w Jerozolimie, wyruszą dziś z pielgrzymką do Emaus. Odbywa się tam błogosławieństwo chleba, na pamiątkę błogosławieństwa, po którym apostołowie rozpoznali Jezusa. To piękna tradycja w Ziemi Świętej, mówi franciszkanin ojciec Zacheusz Drążek. Wybierają się na tą pielgrzymkę autokarami, parafianie, pielgrzymi z różnych stron świata. Tam jest też sprawowana msza święta, później wspólny posiłek. Jest dany przez nas, przez franciszkanów, ufundowany ten posiłek dla kilku tysięcy osób. Ale też są grupy, które idą pieszo, wspominając to wydarzenie właśnie apostołów, uczniów Jezusa, którzy szli do Emaus, którzy spotkali go w drodze i rozmawiali z nim, nie wiedząc, że to jest Jezus Chrystus. Msza z błogosławieństwem chleba rozpocznie się o 10 czasu lokalnego, czyli 9 czasu polskiego. 6 godzin koncertów na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego z utworami Stanisława Moniuszki. Tak zapowiada się ogólnopolska akcja Narodowe Granie, którą postanowiła zainicjować para prezydencka z okazji 200. rocznicy urodzin kompozytora. Jej celem jest popularyzacja polskiej muzyki oraz wzmocnienie tożsamości narodowej. Przed Pałacem Prezydenckim wystąpią artyści reprezentujący różne style i gatunki muzyczne, m.in. Polska Orkiestra Radiowa. Jej dyrektor Krzysztof Kur zachęca do wysłuchania koncertu. Całe Narodowe Granie będzie transmitowane na portalach Polskiego Radia, na portalu Kancelarii Prezydenta w formie streamingu. Natomiast nasz koncert dodatkowo będzie bezpośrednio transmitowany przez drugi program Polskiego Radia i każdego, kto nie może być wtedy razem z nami na krakowskim Przedmieściu, zapraszamy przed odbiorniki.

Chrystus zmartwychwstan jest nam na przykład dan jest. Słowa i melodia tradycyjne w opracowaniu Pawła Bębenka. Być może wielu z Państwa te pieśni już zna. No trudno jej nie znać. To właściwie klasyka, jeśli chodzi o pieśni paschalno Zmartwychwstanie Pańskie. Wspaniała aranżacja, świetne wykonanie, wydanie Fundacji Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego. Klasyka. Warto mieć taką płytę u siebie. To się zupełnie nie starzeje. Takich płyt jest oczywiście więcej z utworami mówiącymi o Zmartwychwstaniu Pańskim, choć często jest z tym kłopot, bo chyba więcej mamy w polskiej tradycji pieśni pasyjnych. Nie wiem, czy Państwo tak myślą. I kolęd. Ale tutaj mamy naprawdę perełki. Zwycięzca śmierci, oto są baranki młode. Regnavit Dominus, wesoły nam dzień dziś nastał. Jeżeli Państwo słuchają Muzycznych Rozmów dość wiernie, to na pewno pamiętają Państwo, że grałem te utwory. Ale teraz chciałbym Państwu zaprezentować fragmenty płyty, która zabrzmiała w Muzycznych Rozmowach pod koniec ubiegłego roku, a zaprezentować je dlatego, że ta płyta, Pieczęć Antoniny Krzysztoń i Andrzeja Jagodzińskiego, otrzymała Feniksa Muzycznego na targach wydawców katolickich, które niedawno się zakończyły w Warszawie. Taka największa muzyczna nagroda, jeśli chodzi o muzykę chrześcijan, muzykę chrześcijańską. Pieczęć Antoniny Krzysztoń i Andrzeja Jagodzińskiego. Płyta przepiękna, płyta mistyczna, płyta do kontemplacji, nagrana w Bazylice Ojców Filipinów w Gostyniu. To jest taki kościół, który ma doskonałe warunki akustyczne. No i z tej płyty po kolei zagrają Antonina, zaśpiewają Antonina Krzysztoń, zagra Andrzej Jagodziński, Wstań i idź, nim świat się zbliży do kresu oraz wszystkie nasze dzienne sprawy. No a zaraz potem moja rozmowa z Janem Grossfeldem, tłumaczem książki księdza Marcela de Bissera, Biblia dla moich parafian, z pod tytułem Jak czytać, aby zrozumieć. To jest bardzo dobry moment, myślę. Ten czas zmartwychwstania, w którym jesteśmy. Książka na temat rozumienia i znaczenia Starego Testamentu w perspektywie zmartwychwstania Chrystusa. Bardzo zachęcam Państwa do wysłuchania tej ciekawej rozmowy, której towarzyszyć będzie muzyka zespołu Good God. Ale o tym jeszcze powiem. Tymczasem Antonina Krzysztoń, Andrzej Jagodziński, Pieczęć. Teraz trzeba po prostu wstać, wstać i iść. Zostawić ten cały żal, złość dziś. Mówić na przekór im, na przekór myślom złym. Niechaj chroni cię Bóg, niech ustrzeże. Niechaj chroni cię Bóg, niech ustrzeże. Piękna zachwytu, a w nim Bóg ukryty i goły, jak Bóg. Tyle piękna zachwytu, a w nim On. Słowo stworzenia, wszędzie widzę Go. Teraz trzeba po prostu wstać, wstać i iść, witać kolejny dzień, jutro, dziś. Tyle piękna zachwytu, w nim zawsze Bóg. On będzie chronił, ja wierzę tylko Mu. ufam mu. Ufaj. Świat się zbliży do kresu istnienia, nim blask słoneczny zgaśnie na niebie, nasz Pan powróci do swego kościoła, by go uwieńczyć zwycięstwem. Gdy czas się skończy, wieczność nastanie i swoim światłem rozproszy ciemności, oblubienica Bożego Baranka na swoje gody odejdzie do nieba. Nie będzie wtedy ni żalu, ni płaczu, a łzy cierpienia zmienią się w radość, bo Pan wprowadzi do swego królestwa strudzonych walką, lecz wiernych miłości. Nie będzie wtedy ni żalu, ni płaczu, a łzy cierpienia zmienią się w radość, bo Pan wprowadzi do swego królestwa strudzonych walką, lecz wiernych miłości. Wielbimy Ciebie, najlepszy pasterzu, alleluja, nadziei śpiewamy, alleluja. Wielbimy Ciebie, najlepszy pasterzu, alleluja, nadziei śpiewamy, alleluja, alleluja. Ojcze i Synu, Duchu płomienny, pokornie Cię wielbimy, Trójco Boże, Ty przyjdziesz w ciszy wieczoru, z dalem pokoju Stwórcą. Nie będzie wtedy ni żalu, ni płaczu, a łzy cierpienia zmienią się w radość, bo Pan wprowadzi do swego królestwa strudzonych walką, lecz wiernych miłości. Nie będzie wtedy ni żalu, ni płaczu, a łzy cierpienia zmienią się w radość, bo Pan wprowadzi do swego królestwa strudzonych walką, lecz wiernych miłości. Wielbimy Ciebie, najlepszy pasterzu, alleluja, nadziei śpiewamy, alleluja, alleluja. Wielbimy Ciebie, najlepszy pasterzu, alleluja, nadziei śpiewamy, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. wszystkie nasze dzienne sprawy. Przyjm litośnie Boże prawy. A gdy będziem zasypiali, niech cię nawet sen nasz chwali. A gdy będziem zasypiali, niech cię nawet sen nasz chwali. Twoje oczy obrócone, dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka twojego ratunku czeka. Gdzie niedołężność człowieka twojego ratunku czeka. Odwracaj nocne przygody od wszelakiej, broń nas szkody. Miej nas wiecznie w twojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy. Miej nas wiecznie w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy. Pan jest autorem nie tylko przekładu tej książki, ale także starał się pan wiele lat o to, żeby została w Polsce wydana. Teraz to się dzieje. Czy można więc powiedzieć, że pan odkrył tę książkę i bardzo chciał ją przeszczepić na polski grunt? Tak, ona też dla mnie miała znaczenie osobiste, w sensie rozumienia pisma. Chociaż ja akurat od Pana Boga dostałem dar w postaci poważnej formacji dla dorosłych w kościele, która trwa do śmierci. I w tej chwili już 30 równiutko lat, kiedy tę książkę skończyłem tłumaczyć. To jest ten tom, to jest pierwszy testament, a drugi się ukaże w przyszłym roku, czyli testament nowy, drugi. Dlaczego to jest potrzebne? Bo widziałem, że wprawdzie w Polsce wtedy kościoły były pełne, ale świadomość tego, jakie jest orędzie pisma, nie ogólnie biorąc, ale orędzie konkretnych historii, konkretnych ksiąg, konkretnych postaci, konkretnych wydarzeń. Myślę, że było słabo znane w sensie powszechnej świadomości chrześcijańskiej w Kościele katolickim. I ta książka jest niewątpliwie owocem soboru. On ją pisał w latach 70., a wydał na początku lat 80. ksiądz Marcel Debizer. Najpierw pokazuje orędzie ówczesne konkretnych ksiąg i postaci biblijnych, a potem przy każdej księdze, przy omawianiu każdej księgi, przy cytowaniu każdej księgi jest część poświęcona orędziu dla człowieka współczesnego. I widzę, zresztą czytelnicy również mówią mi, że jest zdumiewająca aktualność tego, co ten ksiądz pisze 35-40 właściwie lat temu. Jest bardzo z jednej strony poważny kryzys wiary w Europie i u nas, i nie tylko kryzys Kościoła jako instytucji, ale właśnie niestety kryzys wiary. To znaczy, że liczba ludzi, którzy w ogóle nie słyszeli o tym, kim jest Jezus Chrystus, kim jest Pan Bóg, czym jest Biblia, rośnie w tempie zatrważającym, nawet wśród ludzi ochrzczonych. Teraz jest pytanie, co Kościół ma robić, w jaki sposób ma na nowo, w sposób przystępny, uwzględniający mentalność dzisiejszą, a nie według świadomości starej, przybliżyć, dać do zjedzenia, bym powiedział, ten tort, a przynajmniej do spróbowania ten tort, jakim jest Biblia. Ponieważ, jak mówi Chrystus, badacie Pisma, bo wiecie, że zawarte jest w nim życie wieczne, w tych Pismach. Życie wieczne. I nie chodzi o studiowanie Pisma. I nie chodzi o badanie historii, jak to było naprawdę, ale chodzi o pewne orędzie życia, które jest w niej zawarte, orędzie miłości, gdzie się Bóg objawia jako ten miłujący Ojciec miłosierny. I żeby to w ten sposób odczytywać, to pewna pomoc jest potrzebna. Bo oczywiście ci, co dostaną jakąś łaskę, dar, naturalnie, im to może nie będzie aż tak bardzo potrzebne, chociaż w którymś momencie na pewno się zagubią, bo wszyscy, którzy jadą tylko na tym, że w danym momencie dostali łaskę, to jest pytanie, co potem. A zatem to jest coś bardzo przydatnego nie tylko dla ludzi ukształtowanych, ale też dla tych, którzy tak naprawdę nie wiedzą, co mają począć. Jeżeli umrę, ale nie umrę, to nie ma lepszej wiadomości. Panie mój, przyprowadź mnie do siebie, abym mógł być z Tobą. Nieważne gdzie, chcę dziś zasnąć pewnie w rękach Twych, odpoczywać zawsze w Bogu mym. Nie mam już sił, by za Tobą iść, mój grzech wciąż spowalnia mnie do ziemi. Jeśli tylko ujrzysz mnie, wołaj, bym usłyszał Cię. Pójdę za Twym głosem, bo bardzo chcę z Tobą być. Traci sens, cierpienie ustaje, zanika pokusa. Nie daj mi oddalić się, nie daj z oczu stracić Cię. Jestem Twoim dzieckiem, a dziecko chce z Ojcem być. Panie mój, mnie do siebie, abym mógł być z Tobą, nieważne gdzie. Chcę dziś zasnąć pewnie w rękach Twych. spoczywać zawsze w Bogu mym. Coraz bliżej Ciebie być, coraz lepiej widzieć Cię, coraz mocniej kochać Cię, w Tobie trwać. Coraz bliżej Ciebie być, coraz lepiej widzieć Cię, coraz mocniej kochać Cię, w Tobie trwać. Panie mój, przyprowadź mnie do siebie, abym mógł być z Tobą, nieważne gdzie. Chcę dziś zasnąć pewnie w rękach Twych, odpoczywać zawsze w Bogu mym. Przyszedł teraz na myśl fragment książki, którą pan też tłumaczył, Wieloryb i krzew rycynusowy, rozmowy André Frossarda z jego przyjacielem. Jak mają wierzyć, skoro nie jest im głoszone, mówi Frossard. Mówię o tym dlatego, że chciałbym zapytać o sposób głoszenia orędzia pierwszego lub też, jak my mówimy, nie wiem czy słuszniej, czy niesłuszniej, Starego Testamentu, o sposób i znaczenie głoszenia Starego Testamentu dla chrześcijan. Bo będąc uczestnikiem nabożeństw mszy świętych, widzę, że dobre kazanie, które potrafi powiązać pierwsze czytanie z drugim i z Ewangelią, należy do rzadkości, a kazanie, które nawiąże do Starego Testamentu, do bardzo rzadkiej rzadkości, jeśli mogę tak to powiedzieć. To jest o tyle dziwne, że przecież tak zwany Stary Testament wszedł do lektur kościelnych dawno. Psalmy weszły do mszy niedzielnej dawno. Kościół polski formalnie podpisał się pod soborem i ten sobór próbował wdrażać, chociaż kardynał Wyszyński obawiał się komunistów i bał się, że jak otworzymy za bardzo, nie wiem, drzwi kościoła, nasze serca, no to wtedy wejdą tam wilki i że nas zeżrą. Po części może było to słuszne, bo tak komuniści robili. To znaczy, że kościół zawsze był tą przestrzenią, kościół w sensie głębszym, nie instytucjonalnym tylko. Tą przestrzenią, którą należy zniszczyć. Nie pozwolić, żeby Bóg się zbliżył do nas, bo życie objawiło się, świeci światło. Pewne światło od Boga i Żydzi dostawali światło od Boga od kilku tysięcy lat. Nie wiedząc, na czym polegają żydowskie korzenie kościoła, chrześcijaństwa, moje jako człowieka, oznacza skazać chrześcijaństwo na śmierć, na martwotę, na uwiąd. Ponieważ kiedy odcinamy korzenie od pięknej rośliny, od pięknego kwiatu, ten kwiat zawsze umrze. Sobór bardzo to poważnie wyakcentował, sprzeciwiając się złym akcentom w przeszłości Kościoła, że pierwsze przymierze z Żydami nie zostało odwołane i że są nadal umiłowanym ludem Bożym. Bo Bóg byłby niewierny. I święty Paweł mówi to bardzo dobrze w swoim liście. Jeżeli myślisz, że ty podtrzymujesz korzeń, czyli jeżeli ty myślisz, chrześcijaninie, że ty podtrzymujesz Żyda, to się głęboko mylisz. Jest odwrotnie. Ten korzeń podtrzymuje ciebie i nie w tym sensie, że się dowiemy, że kiedyś to były korzenie żydowskie kościoła, skąd się kościół wywiódł, ale teraz to już jesteśmy czymś innym, tylko że my potrzebujemy żywego korzenia. Dla mnie wiele razy i zresztą wielu ludzi w kościele mówią, jak zobaczyłem tę wiarę tych rodzin żydowskich, ortodoksyjnych, tę ilość dzieci, tę radość celebracji słowa, to jest coś, czego u nas nie widać. Jesteśmy ludem bardzo często smutnym. No z czego się cieszyć? No Pan Jezus zmartwychwstał. No dobrze, no to prawda, no ale jest tyle problemów. Ale tu właśnie dotykamy też elementu bardzo cennego dla tej książki, mianowicie patrzenia na te teksty, na to, co nazywamy Starym czy Pierwszym Przymierzem, przez pryzmat Jezusa Chrystusa, przez pryzmat Mesjasza, Zbawiciela, Odkupiciela, Zmartwychwstałego i Żyjącego. No tak, autorem jest ksiądz i to wieloletni proboszcz, jeszcze działacz tak zwanych kręgów biblijnych. Trudno byłoby myśleć, że on pozostanie w ramach myślenia żydowskiego. Jeżeli Nowy Testament ma być wypełnieniem obietnic i proroc Starego Testamentu, to myślę, że przy naszej naprawdę słabiutkiej świadomości żydowskich korzeni nie wystarczyłoby, gdyby tylko pokazać, na czym żydowski kontekst polegał, ale że potrzeba użycia od razu orędzia chrześcijańskiego, żeby nam pomóc. Pan mym światłem, moim zbawcą, kogo miałbym lękać się? Pan obrońcą mego życia, on od zła uchroni mnie. Choćby nawet nieprzyjaciel chciał zaatakować mnie, moje serce jest spokojne, w ręku swym Bóg umieścił je. Przy nim nic mi nie będzie, otrze łzy z moich oczu, przytuli do serca swego i powie: jestem, nie bój się. Przy nim nic mi nie będzie, otrze łzy z moich oczu, przytuli do serca swego i powie: jestem, nie bój się. Jestem słaby, nie mam siły, grzechy wciąż otaczają mnie. Nie dam rady, znów przegrywam, coraz bardziej oddalam się. Panie Jezu, przyjdź, postaw mnie na skale twardej, abym przeżył każdy atak złego. Przy Tobie nic mi nie będzie, otrzesz łzy z moich oczu, przytulisz do serca swego i powiesz: jestem, nie bój się. Przy Tobie nic mi nie będzie, otrzesz łzy z moich oczu, przytulisz do serca swego i powiesz: jestem, nie bój się. Jestem z Tobą, moje dziecko, jestem z Tobą. Trzymam mocno Twoją rękę, więc nie lękaj się. Jestem z Tobą, moje dziecko, jestem z Tobą. Trzymam mocno Twoją rękę, więc nie lękaj się. Przy mnie nic Ci nie będzie, otrę łzy z Twoich oczu, przytulę do serca swego i powiem: jestem, nie bój się. Język tej książki jest czymś bardzo ważnym i dotyka tego, o co Pan zapytał w sprawie homilii w Kościele. Nawet jeżeli homilia jest zrozumiała, to ona często jest niezrozumiała dla serca. Jest potrzebny jeden podstawowy warunek. Ten, kto mówi homilię, powinien być świadkiem tego, co mówi. To nie może być nauka zewnętrzna. To, co najbardziej trafia do ludzi, do słuchających dzisiaj, to jest świadectwo księdza. To wcale nie dotyczy tylko homilii, to dotyczy wszystkiego, co mówią chrześcijanie. Dzisiaj to widać bardzo mocno. szukamy sensu życia i nie znajdujemy. I dlatego widzimy to, co widzimy. Młodzi, zagłębieni w komórkach, w tabletach, zagłębieni. Ktoś się oburzy. Co za młodzież straszna. Na co to jest dowód? Nie rozmawiający ze sobą poza przekleństwami. Nie mają sensu życia. Czego szukają w komórkach? Szukają sensu życia w komórkach. Nawet o tym może nie wiedząc. Czy Jezus Chrystus, Pan, Zbawiciel, zapowiadany i wielokrotnie wyjaśniający pisma apostołom na swój temat, ma szansę wygrać z komórką? Ta szansa jest, po pierwsze, zawsze w wymiarze indywidualnym. Jeżeli będą ci, którzy będą głosili słowo, którzy będą mu przepowiadali słowo życia, że życie jest mocniejsze od śmierci, bo to tylko o to człowiekowi chodzi. Czy śmierć ma ostatnie słowo, czy życie? Do tego nie trzeba być religijnym. To pytanie zawsze, zawsze jest, prawda? Druga rzecz, cierpienie, które poprzedza śmierć. Nie tylko cierpienie fizyczne. W ogóle cierpienie egzystencjalne człowieka w czasie życia. Bo to wszystko poprzedza śmierć. Jest pytanie, czy to cierpienie ma sens. A to cierpienie to jest moje życie. Żebym nie wiem, jak uciekał od cierpienia, ono mnie dopadnie. Nic i nigdy nie zastąpi osobistego przepowiadania dobrej nowiny. Znaczy, że jest człowiek z krwi i kości, który mówi mi, cierpiałem jak ty, albo inaczej, albo podobnie i nadal cierpię. Bo dobra nowina nie polega na tym, że zabiera nam krzyż. Ale w tym cierpieniu odnalazłem sens. Bo cierpią wszyscy. Nie chcę oddać swojego ciała, swojego czasu, swoich pieniędzy, swojego ego. Nie chcę oddać, bo myślę, że ono umrze, a tymczasem tam czeka życie właśnie na to ego. To jest zdumiewające. Czy to, co pan teraz mówi, jest cechami przepowiadania, sposobem myślenia, dzielenia się swoim doświadczeniem z moimi, czyli jego parafianami, księdza Marcela de Bissera, autora książki? Ja myślę, że to jest książka bardzo dobra dla celów duszpasterskich. I dla księży, dla ludzi aktywnych w kościele, ponieważ bardzo mocno widać właśnie, że ten człowiek doświadczył, że w pismach jest zawarte życie wieczne i że z tego powodu próbuje udostępnić naprawdę prostym językiem i tym uaktualniającym językiem do dzisiejszej mentalności, do dzisiejszych potrzeb, to orędzie biblijne, bez którego naprawdę jesteśmy zagubieni, jesteśmy w stanie wszystko zrobić, wszystko pomyśleć, wszystko powiedzieć. Najgorsze rzeczy, które nam się stopniowo będą wydawały nie jako złe, tylko jako dobre i zaczniemy tak żyć. I tak się dzieje. To, co się mówi, że w postnowoczesności nie ma jednej prawdy, że każdy ma swoją prawdę, to oczywiście jakąś prawdą jest, ale to jest prawda, która nie daje nadziei. To jest prawda, która mówi, jest nas wielu, jesteśmy zindywidualizowani, każdy żyje po swojemu, każdy ma swoją prawdę, nic nie można powiedzieć o rzeczywistości. To jest, prowadzi do czegoś przerażającego. Myślę, że to gdzieś jest jakiś bardzo dobry zamysł diabła, który mówi, oddalić człowieka od jego stwórcy. Po prostu oddalić go, wtedy będzie mój i wtedy będzie mówił różne pobożności w kościele, poza kościołem, poza głównym nurtem życia, którego emanacją jest Biblia. Ludzie coraz bardziej uważają, że jest inaczej, że to jest coś dla człowieka zabójczego, że Kościół chce człowieka stłamsić, zgładzić, na wszystkie sposoby zniszczyć. Otwórz swe serce, wiara, miłość, niech wypełnią twe wnętrze. Otwórz swe serce, wiara, miłość, niech wypełnią twe wnętrze. Otrzymał, kto wskaże ci drogę do wiecznego życia? Bóg da ci wszystko, nie patrzy na twe grzechy, lecz na serce, bo jest miłosierny. On jest. Otwórz swe serce. Wiara, miłość, niech wypełnią twe wnętrze. Otwórz swe serce. Wiara, miłość, niech wypełnią twe wnętrze. Ciebie ręce, to wszystko co mam, nie mogę zrobić więcej. Ty je wypełniasz swoimi darami, prowadzisz wszystkie swoje dzieci. Otwórz swe serce. Wiara, miłość, niech wypełnią twe wnętrze. Otwórz swe serce. Wiara, miłość, niech wypełnią twe wnętrze. Serce, wiara, miłość, niech wypełnią twe wnętrze. We wstępie do tej książki też pan pisze o tym, że cała ta lektura Starego Testamentu Biblii byłaby po nic, gdyby była tylko lekturą o przygodach bohaterów, narodu, ich wrogów, sojuszników, czymś, co się mniej lub lepiej czyta, jest nudne albo ma dużo akcji odłożonej i tyle. I ktoś powie, no fakt, przeczytałem od deski do deski, nawet parę razy. No fajna książka, i tyle. To jest coś bardzo ważnego. Biblia nie jest ani historią, ani powieścią, jakby niektórzy chcieli science fiction. Biblia jest objawieniem słowa życia. To znaczy, każda lektura Biblii nie ma sensu, jeżeli nie jest próbą utożsamienia się z tym, co czytam. I im bardziej lektura jest liturgiczna, celebracyjna, bym powiedział, tym bardziej ta moc aktualizacji, moc mojego związku z tą osobą. Widzę się w tej osobie. W której osobie się widzisz? A zatem odnaleźć się czy w konkretnej kobiecie, czy w konkretnym mężczyźnie, czy w konkretnej sytuacji, wydarzeniu, które jest, czy w tym, co mówi prorok do ludu. Jeżeli tego nie mam, tego myślenia aktualizacyjnego, tej lektury aktualizacyjnej, to jest wielka wartość tej książki, bo na tym polega lektura chrześcijańska i żydowska pisma. Inni tego nie mają. Tylko chrześcijanie i Żydzi. Ale ponieważ chrześcijanie i często Żydzi czytają po swojemu, albo w ogóle nie chcą czytać, albo czytają jako coś, co się odnosi do drugiej osoby, ten ktoś inny musi się nawrócić. To słowo jest nieskuteczne. Ale obietnica mówi, że ono będzie tak długo krążyło i drążyło, aż tego źle czytającego, tego spychającego problemy na innych, tego, który się nie chce rozpoznać w tym orędziu z jakiegoś powodu, w końcu go może doprowadzić, może na łożu śmierci. Ojciec naszej wiary, Abraham, to jest grzesznik. Zwykły, normalny grzesznik, którym Pan Bóg sobie upodobał. Pierwszy święty Kościoła katolickiego, Łotr na krzyżu, to jest taki sam jak ten drugi Łotr. Robili te same rzeczy. Różnica polega tylko w podejściu. Tamten mówi niesprawiedliwie, nie chcę, wybaw mnie, a ten mówi, nie masz racji, sprawiedliwie. My sprawiedliwie. To jest coś, co ciężko nam przychodzi i myślę, że tutaj ksiądz Marcel bardzo mocno działa w przeciwnym kierunku właśnie w tym, żeby zaciekawić się tym aktualizacyjnym orędziem. On tam nikogo nie osądza. Nikogo. To jest coś bardzo ważnego. Bo on cytuje wielkie kawały pisma i daje do tego komentarze, ale właśnie w tym duchu. Orędzie wtedy, orędzie dzisiaj. Orędzie dzisiaj. I bardzo praktyczne, bardzo takie realne, egzystencjalne, bliskie człowiekowi. Każdy i prosty człowiek, prosty w sensie niewykształcony, obyśmy byli wszyscy prości, jest w stanie się w tym rozpoznać. Na konferencji przedstawiającej tę książkę mówił o tym arcybiskup Ryś i mówił o tym jeden z proboszczów z tej książki. Widzę duszpasterza, który troszczy się o parafian. Powiedział, mam w swojej bibliotece kilka tysięcy książek, ale taki jeszcze nie miałem. I to jest bardzo dziwne, dlatego że przecież to powinien być chleb powszedni biblistów, katechetów, pisarzy. Ten przepis, jak jeść, jak konsumować, jak spożytkować, jak się utożsamiać z tym Pismem Świętym, które normalnie, jeżeli w ogóle dzisiaj, stoi na półce i pokrywa się kurzem. Tu chodzi o to, żeby obcować z tym Pismem stale. Trochę tak, jak w brewiarzu są umieszczone czytania codziennie. Ale po co? Żeby poznawać Biblię? Bzdura. Żeby żyć. Jan Grossfeld, z którym rozmawiałem o książce księdza Marcela de Bisse, Biblia dla moich parafian, jak czytać, aby zrozumieć w kontekście chrystocentrycznym. Myślę, że to bardzo cenne i bardzo ciekawe dziś, w poniedziałek wielkanocny, kiedy wchodzimy w okres wielkanocny, który właściwie powinien się rozciągać na całe nasze życie. Powoli zbliżamy się już do końca naszego spotkania. Towarzyszyła tej rozmowie muzyka zespołu Good God, muzyka zespołu z Lublina, trzech księży w tym zespole, bardzo rozśpiewanym, jak Państwo widzieli, z elementami reggae. Przyprowadź mnie, obecność, otwórz swe serce. A zakończymy to nasze spotkanie utworem, który nazywa się W nim nie ma potępienia. Bardzo taki utwór wpadający w ucho z bardzo dobrym tekstem też, który bardzo dobrze podsumowuje wymowę tego, czym jest tajemnica zmartwychwstania. Jak mówi Pismo, Chrystus zmartwychwstał i jest zmartwychwstały. Czyli działa współcześnie w życiu wielu ludzi na całym świecie. I życzę Państwu tego, aby także dostrzegali Państwo to działanie i otwierali się na nie w swoim życiu, zapraszając na spotkanie ze mną 3 maja. Już niedługo. A więc Good God, w nim nie ma potępienia. Marcin Witan, do usłyszenia. Wyryłeś mnie na dłoniach swych. Wiem, że jestem dzieckiem Twym. Gdzie słabość ma, rozlewa się łaska Twa, podnosi mnie. Gdzie słabość ma, rozlewa się łaska Twa, podnosi mnie. Nie ma potępienia dla tych, którzy w Tobie są. Nie ma potępienia dla mnie. Nie ma potępienia dla tych, którzy w Tobie są. Nie ma potępienia dla mnie.